أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw lolu mbokk julit yi batay ñoo ngi ci kitabu tawhid tollu ci buntu ash-shafa'atu te moy ram wala tinu semaine bele passé waxon nañ lan moy ram waxon nañu ram ñaata xaj la waxon nañu ramu gi nga xamne sharia nanguna ko waxon nañu ramu gi nga xamne sharia daf ko dak tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ñi ngi bëgg fatali sunu bop di len fatali ramu gogu nga xamne mom lañu nangu ñaata xaj la عرفنا أن الصفاء المثبتة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى وهي أنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون له ولغيره من الملائكة والنبيين والصالحين وذلك بالشروط التي تقدم ذكرها مني خمنانيو تي سونو دارس يي باسي نرمو غينو سخال تي يالا سبحانه وتعالى ريك لا نكاي اوتي رمو غي شريعه نانغو نينا رمو غوغو اي خاج لا amna ci bo xamantene yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rek moko mom kenen amu ci place amna ci bo xamne mom moko mom waye amna yenen ñu ci am moy ak malaaka yi ak yonenti ak nit ñu bax ñi waye lol lepp nak li yonenti bi mom li malaaka yi mom li yonenti yi mom nit ñu bax ñi li ñu mom yoy yeb dafa teunku ci ay charte bu ñu yaakar ne dafa am ci kaw suuf ko xamne ëlëk day jekki jekki rek am doole am katan am sañ sañ mën mën go xamne day ñew rek fëgg buntu safara rek daal di xol ñuko neex rek mu ne leen genn leen amewul non de bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mom moy ash-shafa'atul kubra moy ramu gu magga ramu gi nga xamne ñeppay daw res kumu meuna don kero da ngay daw ba mu dess yaronte yalla muhammad alayhi salatu wasalam nit ñi ñi ci gëna bax moy yaronte yi yonenti ño gëna bax ci nit ñi yonenti gëna bax yépp ci biir yonenti ñom la yalla wax seen tour ci qur'an ñu nekk ñaata ñu nekk ñaar fukk yonent ak juroom ño gën ci yonenti ñom ñaar fukk ak juroom ñoñu juroom ci gën ñoñu lañuy wax ulul azmi minar rusul yawmal qiyam sax bu joté ram gogu bu joté ñoñu dañuy daw juroom ñoñu kenn ci gën fu ñent ñe dawé kon est ce que dañuy xalaat kurul yonent ku ñu yoniwul malaka kon nit ñi bëgg na no dundul diiné wayé dañ ci bolé wul sen xel te xel lu mu bokul dotul baxati lolou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom te moy ramu gu magga neena kérok ñeppay daw deltu ginaaw même ulul azmi ibrahim musa isa nuh dañuy daw neena tantahi ila nabi mbir mi daari jeexaji ci loxoy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune ana laha mako yeyo mako mom lengen indil mbir mi borom ñu laaj borom xam xam yi lol nan lañ deme mune ci hadith la mune wazalika hina yatawajjahu al-khalaiq ila al-anbiya liyashfa'u lahum ila rabbihim ndeysan bis buñu xeye muy yawmal qiyam kérok nit ñi da lañ sonu torop borom xam xam yi nenañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam nena yalla day wacce jant bi bamu tim nit ñi 1000 ken xamul 1000 kilometer la ken xamul millimètre la ken xamul 1000 mètre la 1000 la yenente bi wax nena kérok nga gis ku ñak ba lab ci ñak bi di ci fey kéro nga gis ku ñak ba ci xous kéro nga gis ko xamne yaram bi ay tif tif rek melne yow ya toyal sa loxo wicc ko non lay mel mom bu nit ñep sonné nak nit ñi daal di feux outeli yonenti ngir yonenti ñi ramu len ci yalla tinu len ndax sonu nañ ndax yonenti yalla muhammad mi doon misal barabba neena di nga gis ben tank fu mu wara taxaw ay jooney jooney tank tegu fa kon di nga gis tank bo xamni teguul ci suu dañ ko kep mu nek ci kaw ndax nit ñi nuñu bare neena nit ñi buñu sonné ci choono gogou ci yaramu neen woow ken du sol yere la takhfa minkum khafiya ñepp dungu ci kanamu yoon yalla subhanahu wa ta'ala amul kuy sol mubu ko xalaat rek nga dina sol mubu wala du sol mubu koku ngay xalaat amna koy xalaat koku du sol yere am nga koy xalaat koku du sol yere am nga koy xalaat koku du sol yere ba ñepp jeex koy xalaat kérok sol yere la takhfa minkum khafiya kérok ku nekk sa bop nga tal li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kero ko ne ko gis ko xalat am nga koy xalat bopam la dal dafa am koy xalat bopam la dal li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ci choono gogu nit ñi nek ci jafé jafé joobu bobu ci tar tar bobu le nit ñi di fexé dem ci yonenti pour yonenti dem ci yalla tinu len pour yalla mussal len ci choono bi pour ñu mëna noppalu ci taxaway bi jangeen yalla neena dañuy taxaw kam 50000 sana 50000 sana yalla neena lañuy taxaw ben place 50 moy ñaata alfa moy ñaata mu nek juroom fukki junni at lañuy taxaw ben bes mo dañu tuddé ko yawmal qiyam bi su taxaway bi xam ngeen lutax taxaway bi di yag fi nak fi ñi wax ni taxaway bi taxaway science la du taxaway xel lutax inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun sunu junni at ñun moy ben bis ci yalla inna yawman 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun ñun sunu junni at moy ben fan ci yalla lo motax yalla yonent bi ne aduna amul valeur aduna amul njeriñ aduna yagul dund gi yagul ki fi am téméri at ci yalla ay seconde la fi am lool motax yowmal khiyam buñu fegge bammel bi ni nit ñi jog leen ñu jog ñuy laaj nit ñi yow ñaata an nga fi am nga gis ku ne lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kenn ni man suba la fa ñew de fek amna fi juroom fukki at kenn man ngon rek dama ngon rek la fa def rek de fek amna fi juroom ñaar fukki at ñi fi am téméri at mom dañ nan in labisna illa yawman ben fan lañ am de degul limay wax de gis ngeen ngi reeg ki fi dundu téméri at bu yawmal qiyam joté ñu fekk ko ci bammelam yeeku nako yow ñaata nga am aduna da nan ben fan la fa def de xam nga lutax moy ñun suñu jooni at moy ben fan ci yalla kon legi buñu doon buñ doon fram fanché bis bi doomu adama def fi ci yalla lan la est ce man na minute hein ndaysan ndaysan motax ben bu jigen dafa gis ñuy sul ben xalé bu am ñeen fukki at yaay ji joy ñu ne yaay ji loy joy mu ne sama dom bi dafa gatt fan ñu ne ñaata at la mu ne ñeen fukki at am ko xatu ci ginnawam dal ne wallahi lolu ay nit def nañ ko ben sujjoot mu dal di jeex ñeen fukki at yoy def nañ ko ben sujjoot buñu sujjoor rek ba mu jeex tak ñeen fukki at yeb sujjoor la ben sujjoor koy fo ñu delo suñu xel xamna ñun dañu ñu fi mais dañuy rombu fi saxuñu fi dafa am fuñu luy suñu juklu way ci ñu fi dañ fi joggé dafa am fuñu jëm fofu ñu ñëm dafa am lu mu laaj ñu yubale ko fa fofu ñu jëm dafa laaj fi ñun ñu jël fi ay mir yubale ko fofu fofu ñu ñëm dafa laaj suñ fay yek ci ñu am melokan buñ fa bëgg yoy nak boko defé ci sa bop kon yi day yomb ci yow doto fi am jafé jafé waye bis boko lémé tek bor sa dundu dina yaxu té ba la ngay xamné sa dundu yaxu na dundu gu yaxu du ko amul ku xif du ku mar du ku nek fu amul courant du ku nek fu amul ndox du ko amul lu muy dawal du amul du ko amul dépasse du lolou moy dundu gu yaxu dundu gu yaxu moy nga nek ci tiaxan ba nga dé du ko bammel li nga xamné li nga don dundu amul jëri mi nga xamné sa dundu yépp dafa yaxu won so moy dundu gu yaxu bi nit ñi sonné ñepp feux daw ci yonenti ci waxtu wowo ci place bobu Imam Bukhari mu ngi netali ci hadith Abu Hurairah mun yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena anna an-nas yazhabuna ila al-adam nit ñi li ñi jëk def moy ci baye adam la ñi jëk def la motax nit ñi biñu ne bëre rek ñu daw dem ci adama moy seen baye te xalé boko don door ci kumuy dem kon nit ñi juumu xalé boko don door legi fu mu jëm fu muy laqatu ci bayam fu muy daw jëm kumuy wo motax nit ñi biñ ne beurel son ñu daw dem ci adama moy suñu bay ñi ne ko sonu nañ ñaanal yalla coono gi jeex fa ya'tazir mu gantal la motax adama gantal parce que mom bopam la tal wax nañ sank aya bi li kulli mirin minhum yawma izin lol motax bopam la tal dañ ko newon wala taqraba hazihi sajara bul jega garab gi yak sa soxna mu dem lek yalla dal len di dégager genné len aljanna né len ci souf acca motax gis nga alquran suñu problème sénégalais moy alquran lañ déggul wallahi mu déggul alquran kon réew mu gëm yalla nga ni waye mu ñu ko dégg parce que duñ ko jang est ce yitté wul woon ko sun yonne ko ci ba lañ koy jang am ku dé wala am kuy toxu kërëm di toxu ci kër gu bess wala am ku tit ku ñuy waju audité wala am ku fébar gis nga sax bu nit fébaré di sonu dañ nan jangal leen ko yasin ndax mu dé xolal ndax mu dé ndéssaan ñu waron ko jang ngir mu dund ñu né nañ ko jang ngir mu dé alquran ku reyni tax ko jox li tunzira man kana hayyan ay ban ci sar bi ci yasin yalla mu né nañ war waji alquran bala muy dé buñ baye ba waji dé ñu ñew di ko jang buñ diriñ lay adam bopam la tal ndax nañ ko téré won mu tarkhis fa azallahuma ash-shaytanu anha shaytan tarkhis logo modax yalla di wax ci qur'an wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya dama wax ak adama mu fatte comme moy sen bay nak fatte bob mo len top modax ñu tuddé ñu insaan fatte kat fal insaan mahalu nisyan fa inna awwalu nas ñu ne doomu adama moy magasin wu fatte ki ñeuk fatte ci nit ñi moy premier nit moy adama fa inna awwalu nas de nga arab bobu ñu ko rabbe adama bi ñewé nit ñi ñew ci mom mu ne len sama bop la tal ndax man yalla téré won na ma lek ci garab gi ma lek adama ñata bakkar la am ben ben bi moy lan bu lek garab gi mu lek do lor rek la de yalla wacc ko ci kaw suuf aljana la nekkon bim ñewé ci kaw suuf makasa 300 sana lam yarfa ra'sahu ila sama tok na fi ñetti téméré at ci kaw suuf xol kaw asman ndax rus yalla ñetti téméré at 300 sana ibrahim adama def nako ci kaw suuf xol kaw asman ndax rus yalla subhanahu wa ta'ala ci ben bakkar ba mu def te yalla bal nako de to jeglu na yalla yalla bal ko ba mu lekke yalla wo ko ne ko ndax terewuma la garab gi adam dafa tuub mok soxnam fatalaqa adam min rabbih kalimat fataba alayhi innahu huwa badiya ñoy lan rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna yalla wacc ko ci kawsu ne ko balna de way di nga wacc fi pour nga dugat fi fo nga liggey lilay delo fi nga nekkon fo nga liggey acca lol moñu wacc bi niñu yé ci adama mu gantal ne bopam la tal ah niñu def dem len ci nuh summa ila nuh kay daali jubal ci nuh ndax nu bimu ñew lu mu wax sama bop la tal ñu ne ko yow nu lo def bay tal sabab mu ne mané won rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayar yalla bul baye fi ben keur na ñepp de man lol la tal mo ken bax sama bop ma ñaanalon nit ñi tuufaan ñew ñepp de waaw gis ngeen nuh ha shaykhul mursalin shaykhul mursalin yalla yoni nuh moy sen mag moy sen doyen shaykhul mursalin nuh yalla yoni ko mu ñew ñaata la fi def 1000 sanatin illa 50 aman junni at yu manke juroom fuk nu nek na ko ci dekk bi di wote te nu programme wote nekul lu mu def aljuma ba aljuma wala samedi ba samedi wala dimanche ba dimanche wala fajar gu nek rek buma julle ci jakka ji daldi wax ak nit ñi nu xam ngeen lan mo doon programme daawtu qawmi laylan wa naharan guddi ak beccëk sumayni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran lu feñ lu neub soko gisee mo ngi wote boko gisul mo ki mo ngi wote guddii mo ngi wote beccëk mo ngi wote yalla mu ne junni at yu manke juroom fuk waaja ngi wote waye ben keur moko gëm ben keur ben nit ben famille mo gëm nu ben keur ben keur junni at yu manke juroom fuk su doon ci senegal la ñu ne ben keur moko fi top ben keur ñoko gëm na ko nit ñoo ñu deugër nañ bop de ay nak lolu moy melokanu doom adam moy deugër bop lolu la ko yalla tuddé parce que dafa deugër bop waaw nit deugër bop du loko wax rek mu dugg ci bop bi mu def na jëfiko lolu moy sunu tabi'a moy dañoo wawlé waaw dayal say nga am doom nga ne ko yow ku deugër bop nga est ce yow deugër bop ha yow tamit amna ko xamne bu ñu ne la yow ku deugër bop nga koku tamit am bo xamne ko xamne bu ñu ne ko yow ku deugër bop nga nuh daldi gantal daal ni man mënuma tey mënuma dara lu nit ñi def summa ila ibrahim al khalil ñu daw dem ci ibrahim khalil khalilur rahman kharitu yalla ta koku de waron na mëna lijeenti mbir mi wala ha ki yalla ne ibrahima waxul man yalla moy sama xarit de yalla mo ne man ibrahima moy sama xarit kon kay waron na mu na régler problème bi baye mu ne sama bop la tal ñu ne ko yow lo def mu ne dama musone fen ben fen waxul ñaar de waxul ñet mu ne musone na fen lan moy fen bi fekkon na ay xërem yu ndaw ak yu mag ma daanel yu ndaw yi jël jaas ji wekk ci baatu yalla bu mag bi nit ñi ñew ha ne ku def ni ah man len laaj len yalla bu mag bi mom kay mom mo def ni comme fek ngeen ko mom mu ngi wekk ko jaas ji mom mo daanel xalé ndaw yi fek mom dafa bëggoon jangalé mu japp ne loolu mu def fen la ay ñun nak Allahu akbar la ilaha illallah La ilaha illallah Ndaysan La ilaha illallah Ay way Ibrahim ne man lol la tal lol lay lijeenti tay ñen ñi borom xam xam ni dedet du fen bobu de dafa andon ak Sara Egypte ben bour dadi fokarti Sara ci loxom bi mu ñewé ñukoy laaj ki salan la mu xamne bu waxe sama jabar la dañ koy nangou mu ness ki sama sœur la te lol islam nangou nako lol mu wonon sa jabar sarak la islam nangou nako innamal mu'minuna ikhwa ñom ñaar rek ño gëmone yalla fofu mu ne ki dama mbokk la lol mu wax est ce deug du ay fen la ndax julit du julit moy mbokam ndax ñom ñaar duñu ay julit innamal mu'minuna ikhwa xolal ñaar yépp ibrahima japp mom né da lool fenn la lool la ko yalla di laaj tay mom mom bopam la tal té ibrahima ci ulil azmi la bok dé est xam ngeen ibrahima moy kan ha ibrahima xam ngeen moy kan xaritu yalla yamul ci lool rek takul garat bobu rek ban garat ha ibrahima yan garat la tak ci yalla pourtant tabaski bi sax khutba juma bi khutba tabaski bi ci la bok wax nañ ko ci ak ca benen ju vendredi ba ci tegu ibrahim yan garat la tak ci yalla ñepp ngi ci alquran bismillah imamul muwahhidin ñi wétal yalla yépp ibrahim moy seen imam ak lan ak ban imamul muwahhidin ak ban dama wara def ni cheikh bobu di jangale ci ben sen bu tuddu ar-raya day yor ay portable yu beuri tek bu poser question ku tourver rek mu jox la ben non la wara def ma indi fi 200 portable tek ko ni waaw suma poser question ku tourver rek kon gis nga instant bi joxon na ki ben ndessa ñala lem rek mom xaas mu jënd lu beuri tek ko fi wala ay parfum wala ay ay ki tourver rek ñu jox la inshallah ibrahim ban garat la takat ginnaw imamul muwahhidin ibrahim mo nek seccem asaman di yar doomu julit yi fatu nek ay lire ha ibrahim seccem asaman la nek xale bu ndaw bu fatu fi rek ibrahim mo la yar Ibrahim moy kanat kan moy yaran Ibrahim encore Ibrahim lumuy teki moy abun rahim bay ju beuri yirmande bay ju beuri yirmande lol lay teki ju beuri yirmande mom Ibrahim tere wu li lepp mu tak nit ñi ñew ci mom sonu mu neene mënuma dara tay sama bop la tal jangon nañ aya bi li kulli mri'in minhum nu ñi def dem len ci Musa ndaysan Musa mom moy kan lol mom leer na Senegal kalimullah wa kallama Allah Musa xol ko xak yalla joge nañ ci xaritu yalla xara ko ko mënul dara ñu ne nañ dem bokki doon wax ak yalla bok Allahu akbar xol ñi gradi ñi tak te mënu ñu tous ñun ñu japp ne fi amna ñu mën dara ñu dañ nax suñ bop xol ñi liñ diñ def ki dafa wax ak yalla ke yalla yo mo ne ki sama xarit la moy imamul muwahhidin ke le moy shaykhul mursalin ke moy abul bashar ba yu nit ñep ñoo ñep mënu ñu tous yeen ngeen japp ne Senegal amna ko am day ñew rek ni ana chaabi ji ñu ne mu ngi ni mu ubbi ne bismillah na ñu fu genn fi kan fi yendo nax suñ bop bu nax suñu bop nañ jaamu yalla gis nga wax ji lu mbeuri wari moy nañ jaamu yalla mani ñi lu ñu mënul wallahi kenn mënu ko ëlëk yowmal qiyamati bu ñu mënul yonent bi nañ ñi mën nañ mi dañu mënul Musa dafa wax ak yalla wax ji neex trap Musa ñew benen jour na yalla fokk ma gis la wax ji doyut yalla mu ne ko Musa mu no ma gis ne yalla fokk ma gis la mu insister yalla du fa nek di wax ak mom di wérante ak mom yalla moy boromam mom jam la way yalla du ko bëgg jangal ne ko mu no ma gis mu insiste yalla mu ne ko amna ben montagne bu nek sawet xolal montagne bi suma feño montagne bi bu fa montagne bi nekke ding ma gis yalla mu ne subhanahu wa ta'ala ci qur'an falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqan bi yalla feño montagne bi feño yalla du yalla lepp de feño bu don furna boy boyal la ben ferñent genn ci dal ci montagne bi exploser dadi xar mok nek pend Musa xam ndax limu gis montagne bi nim def bi mu ximuliko muna yalla mangi tup dotu mako rawati fi nek Senegal da ngay gis kune gis na yalla wala banu Israel dañu insister na ñuy gis yalla bay lañ baye Musa banu Israel ñu ne Musa won ni ñu yalla sino duñu gëm arina Allah jahratan won ñu yalla face à face yalla ay yalla wax fa akhzatuhum as-sa'iqa yalla yoni ben malaaka mu xaju sen kaw ñom ñep ñu dé wa Senegal yi gis yalla nak Allahu akbar gis yalla tay lolo xew ci jamono bi am ñu ñuy woné yalla yi wax ak ben xala bu ndaw musna am sama ben jarbat ñuy agn rek ben way ne ma ah keur gi soppé ko na dé tek dama taxu ci keur gi ay at dal ma ñëwaat nak rek ñuy agn sama ben way mu ne ma sama ben mbokk mu ne ma keur gi amna soppé ko dé mané ko lu fexew mu ne ma amna soppé ko dé ñetti ñi day ngay agnandol dañu soppé ko mané len lu xew mune ma ñi de dañuy woné yalla mané ko mune wa mané kenn ki deug la mune day deur nak mune deug la kay deug la kay mané ko kon yow da ngay woné yalla mune ma bo reuyul kay ma won la yalla mané kenen ki yow tamit mune wa xana deug ha mani kenen ki mune waaw na deugay mani yeen xana bala ngeen di wax waxu yalla sax gis yalla ngeen gis yonenti bi rek kenen ki yonenti bi gënuñu ha gënuñu de mani ha ya ma da gënuñu ma len jog len andi mom du yegg jog len ñu jog mo wa sama yaay ne ko gis nga ñet ñi liñu wax mëna wax mané ko fi mom xawma ban kër dé mi fi mom duñ fi nek rek ma dugg ci biir simé ku ji mère bi gëné leen ma tej buntu kër gi li graw moy ma dem neek ma neek bi ma nekkon ma genn fa bayi leen fa ma dugg ci neek bi gis ay posteru xalé yi jigen wéen yéek silibi ak ma lay xalaw ñi ba ñi ñi né yalla lañuy gis billahi wallahi ta'ala ma dem ci neek ay posteru footballeur la fa fek ak ay xalé yi gën ñu def yaramu neen ñu taf ko ci miri ñoo dañuy gis yalla ken ci ñu koy wara jigeen bi degg na ci mune mom gëmul yoon bi sallallahu alaihi wasallam gis nga ki neena degg na kenn ci ñom ne gëmul yoon bi kon du yoonul islam ñu bari encore gis na aussi muy denc yaay ak doom day ngeen kuy tak yaay ak doom nga denc yaay ak doom ñu wax nga ni gëmul yoon bi lo bari ay julli di la wuyis ne neew ci l'islam nga nek non gis nga dafa am lo xamne dene mu nax suñu bop ku setan sa njabot dugg ci nak buñ dé rek dem safara di nga tuñu dé deug gi deggu yalla la way waxe dañ nan la lo xol rek yalla ya yaay jangal la rek lolou du l'islam julit dal mané Abou Bakar Sadiq ndax ginnaw yonent bi ci xéet bi amna ko gën musul gis yalla est ce que djiful ci l'islam lu mu ko woron gisé est ce que djiful ci l'islam lu yonent bi woron japp ci loxam ne ko yalla ngi ni nañ baye ñooñu sax Allah ñoom Alhaji Malik ak ñoom Serigne Touba dañu gis yalla fan ngeen gis ñu ne ñun gis nañ yalla ñoom ci seen bop gisunu yalla waxuma la nak keneen kon nañ leen jaamu yalla nañ leen jaamu yalla jaaru ci yoon wi yoon wi la mo yoon yonent bi ku ci jaar dug aljana biñu dawe dem ci Moussa Moussa gis ngeen fu mujjé Moussa mom lan moy problème am ba mu ne nit ñi mënuma dara dane man dama rayon nit do fe kon ñaar nit di xex may atté bu ma kenn ki kenn ka di parce que Moussa dafa amon doole fek jangeen ne ba mu fekke ten ba ay ponkal di yëkëti xeer bi mom dong mo ñëw ne sajj xeer bi tek ci suuf kon dafa amon doole Moussa mo da mu fekke ñaar ñi di xex mu len di atté mu ne kenn ki sajj tek ko fele rek waja sedd guuy waaw legui nak wa banu isra firawna diko wul mu daw loloy sababam mu daw genn egypte mu jëm madian ba mu dem fekk fa yonent yalla shuaib mu tak ben domam bu jigen bi muy ñibi ci yoon bi la ko yalla def yonent yonni ko ci banu israël ci firawna mu ne munuma dara nit koku ma rayon lol lay lijeenti munuma buma sori len fi ba ken tankal tam bop la dal ah nu ñi def mu ne summa ila isa ñu dem ci isa ibnu maryam koku mom xana de du ko ndaw ko amul bay ko xamne yalla mo yoni jibril jibril ñew euf dindi bat yaayam mu ëmb lo mo sax sax chrétien yi alkuy naan yalla ko jur parce que du ko ndaw ruhullah waye biñ ko ne sonu nañu e way te nga dem ci borom bi mu dimbali ñu mu leen sama bop laatal yow luy sa problème mais dañ doon wax man yalla la sama yaay yalla la lool la bëgg li jënti te man jaamu yalla la inni abdullah bu mu jiddo lu mu wax salamun alayya inni abdullah atani alkitab waj'alani mubarakan ah inni abdullah atani alkitab man jam la yalla ma jox tere bi yalla na jam nek ci man bis bima juddo salamun alayya yawma wulidtu bis bima juddo yalla na ci jam nek ñetti jam la nit wara utti ndam moy ñetti isa ñaan salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya sa dund ñetti yi nga wara liggey bi ngay dund li nga gorgolu ci jamm so deme bammel nga gorgolu fek fa jamm yawma qiyam nga fek fa jamm nda nga dugal jann keuru jamm ji ah wa kulluhum ya'tazirun ñi ñep gantal nañ yamuñ ci gantal de way lan lañ doon wax wa yaquluna nafsi nafsi ku nek nan sama bop la tal sama bop la tal fu xale bi fek nan bayam nan sama bop la tal sa papa nga yaakaaron nga ñew fekk mu nan sama bop la tal de mais ma nga sori ma luy xew fofu summa ya'tuna ar-rasul ni ñew ci yenenti yalla muhammad ne ko jaamu yalla yi sonn nañ dañu bëgg nga tinul nu yalla mu genn ñi ci njaxare bi nu nek xam nga lu yenenti bi wax ana laha mako mom yene ngi doga ñew ci borom ana laha mako mom waaw koku waxul ne dafa ne mako mom ana laha may borom bir mi mu jog ñew ci kanam borom bi daldi sujood gis nga lim def dafa tam jaamu yalla motax bimu ñew lum def dafa jaamu parce que jaamu la xam xamul leneen bu don keren day ñew simi ay veram tegalé tankam woy monsieur juste non ndaysan mom xamul lolu mom jaamu la xam même ci jamono sax bu jogon jihad nit ñi di nacc ñi son da nan ya bilal arihna bis salaam nañ len noppolo julli xolam mom bu sonon julli lay noppolo ñun bu ñu sonete lan lañuy noppolo bu ma ken déranger nga fay nga ni sa soxna ku fi ñew nekuma fi waxna la ko han nga dugg sa bir nek mom bu sonon day julli motax bi gaay sonne ñew wax ko jaamu yalla la xam mu ñew sujjoot ci kanamu yalla yalla moko wo ne ko irfa ra'saka yekatil sa bop tay du ci julli julli jeexna aduna lañ len ko santone fi kën du fi jaamu yalla jaamu jeexna irfa ra'saka ya muhammad yekati sa bop yow muhammad mu yekati yalla mu ne ko was'al tu'ta washfa tushaffa lajal ana waxal ñu tontu la lajal ñu jox la neysan Allahu akbar motax mu ne ku deg ñuy note ba note bi jeex mu ne allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima atti muhammadan al-wasilata wal fadila lu ci tegu wa wasu maqaman mahmudan alladhi wa'adta amna riwaya bu yam fof bo deme ci hisnul muslim li nga fek cheikh abdul aziz bin baz yok ci innaka la tukhliful miad bo yeme fe baxna boko yegale innaka la tukhliful miad baxna yent bi na ku dig noddu kat noddu nga wax li euleug yawmal qiyam halaltu lahu shafaati yawmal qiyam man ma lay ramu yawmal qiyam ma lay ramu yawmal qiyamati kon bimu waxe lolou yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yalla dal koy tinu ci jam ñi hadith bobu mu ngi ci bukhari koku moy ramu gi nga xamne yenen tibi rek moko mom gis nga ken bokku ci ñaarelu ramu shafa'atuhu li ahli aljanna fi dukhuliha mom yenen tibi yalla muhammad alayhi salatu wasalam kerek bi nit ñi sonne non am ay jafé jafé jam yalla yi wax ko sen jafé jafé sen lepp mom moy ñew buntu aljanna bu fekk fa malaka bu koy garder malaka bi num tuddu ridwan malik moy garder safara ezan wa safara buñ sonne dañ nan ya malik wa tuddu lana rabbak yow malik wol ñu sabaro lu ngeen koy de ñu ne li yukhaffifa anna yawman min al-aza ngir rek ndaysan mu may ñu benn fan ñu noppalu benn fan ngir mu may ñu benn fan ñu noppalu benn fan genn ñu biir safara benn fan ñu noppalu yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam daal di ñew buntu aljanna mu fëgg bi mu fëggee ridwan ne ko kokkan la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma jox ndigal bala may ubil ken ma ubil la baba yow rek lañ ma jox ndigal bala may ubil ken ma ubil la ndaysan kon koku mo yor ci abi xana motam mu ne kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba xet bi yeb dinañ dug aljana bam dess ku bañ fi nek ni ñun ku dug aljana yow ya bañ sahaba yi ne ko nakala nit di bañe dug aljana mune man atani dakhal aljanna wa man asani faqad aba kuma top dug aljana kuma baña top ya baña dug ku topul muhammad da nga lak eul ak ko mun don ku topul yonent bi ci alquran mo ñu ko neddali ñu top yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam eul yowmal qiyam sen ñaari loxo lañuy mat yawma ya'uddu zalimu ala yaday fi ba me problème ñaata baram ngay mat yawma qiyam ñaari loxo yeb ngay mat ala yadayhi ñaari loxo la wala ala yadihi de ben loxo la ala yadayhi ñaari loxo yi ngay mat ndax jafé jafé ñoñu di mat sen loxo kan moy mat loxo kan moy mat baram no dafa am lutax ñu mat baram lool la djublu kan moy mat baram ki reccu lan lay wax ñeel moy sen reccu ya laytani ya waylata laytani lu ci tek ittakhastu ma'ar rasuli sabila aka neexon ma jaar ci yoonu yonent bi aka neexon ma wala lolou dal qur'an aka neexon ma jaar ci yoonu yonent bi billahi wallahi ku jaarul ci yoonu yonent bi la ngay dem safara bunti yeb dañ ko tejj ben yoon dong lañ ubbi moy yoonu yonent bi ku ci jaarul lolou dugal janna lol na leer ci ñun de bunti yeb yalla daf ko tejj fermé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena hadith muslim bu anas netali ibn malik qala rasul sallallahu alaihi wasallam ana awwalun nas yashfa'u fil janna man may premier nit kuy ramul wa aljana may ubi buntu bi ne yalla ñi wara dem aljana nañ dem aljana ñi wara dem safara nañ dem safara nit ñi noppalu man yonent bi may def lool ana awwalun nas la wax may premier nit kuy ram ëlëk yowma qiyam bo moy ñaarël bi ñettël moy shafa'atuhu fi ba'dil kuffari ñettël moy yonent bi moko mom waye ñan la koy tinul lenn ci ay yéfer la koy tinul waya khassa bi tamit dafa am kuñ ko jaglél khassa bi ammihi abi talib ci baye taxam bobu tuddu abi talib koku kessé lay tinul ci yéfer yi jeexna waaw lan lay tinu waxul yalla pour mu bal ko waxul yalla pour mu genné ko dafa né yalla oyofalal safara ci ci kom oyofal oyofal ko ndax lan koku ni mu sonné won ci mom muy tinu haythu yukhaffifu anhu al-azab ndax yalla mëna oyofal ci mom bugal mi xam ngeen ci bir safara la waji nekkon dañ koy genné buñ ko génné ñu oyofal ci mom safara xam nga lan lañ koy defal fayulbas na'alayn minan nar ñu solal ko ñaari dalli safara yuri di bax fayulbas na'alayn minan nar ñaari dal la buñ ko génné ñaari dal safara lañ koy solal terewul yuri di bax la ilaha illallah aw yu da'u wala ñu daal di koy jël mom wa cheikh bobu ñu daal di koy tek fi dahdahim minan nar ñu tek ko ci peggu safara ni ci pind bi ñu tek ko fof yonent bi neena yughla minhu dimaghuhu me terawul yuri ñoy bax ndax kon nopaluna kon xam nga ban image lañ wara jang kon safara lan la est ce kon ñun mën nañ ko dégg amna luñuy xaar de wallahi amna luñuy xaar lo xamni warna tax ñu bayyi nelaw guddi bayyi lek beccëk motax du azar ngeen di dégg ñu ne sahaba yi amna ñoo xamne biñu amé 40 ans nelawatuñu guddi biñu aramé 40 ans lekatuñu bu sour kenn gisatul ci ñoom contenté so len gisse da ngay gis ci ñom ñeuk da ngay gis ci ñom ñu joy ba sen lekh yi am ay rongoñ ñu julli ba sen jey ñul kuk sen bakkan yi ñul sen om yi ñul sax est ce dañu xam lu ñuy fekki eul xolé ñun nak ñun dañu feex noy leer ko gis mu ngi bondé mu ngi tepp japp na né mom eul amu ben jafé jafé Malik ibn Dinar neena buma amone ay andando ma am moy ku nek dina la jox lo baye sa keur su gudde nga jaar ci mbeddi keur gu nek di nga feug buntu keur gi wala nga feug fenêtre bi su borom keur gi ne lol la nga ne ko annar khalatal safar ngeen jangeen ci alquran yalla mo ne sahaba yi kanu qalilan min al-layl ma yahjaun lu ko waral safar dawo ñu ne la guddi Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah كان اذا دخل منزله جعل يبكي حتى الصباح بدوغون كرم رك داي جوي با برس بن بيس مودوغ دي جوي سخنا سي دادي ييو توك سي وتام دي جوي نجابوت غي ديغ لين دادي نييو ييو توك سين ويت فلما سمعهم الجيران جعلوا يبكون معه بلن دكندو يي ديغي نيي جوي نيوم نيوم ييو توك سي وتام با تياغ بن واي نكو يرحمك الله يا عمر عمر لوي جوي mune tasawwartu yawm al-qiyamah dama imagine yawm al-qiyam rek fariqun fil janna mune korel gi ñu ngal janna fariqun fis sa'ir mune ñi ñi ngi safara mune man Umar xamaguma fan la bok est ce que ñun ñi tok fi ku nek xam nga fa bok lool nak lu jara xalatal la kenn ku nek nga xol ndax yow ci ban korel nga bok Yunti Allah Muhammad alayhi salatu wassalam mune ci hadith Abi Sa'id al-Khudri mune anna rasul zakara indahu ammuhu Abu Talib fa qala la'allahu tanfa'uhu safa'ati yawm al-qiyamah fa yaj'alu fi dahdahi fi dahdahim minan nar yughla minhu dimaghuhu hadith bobu Bukhari moko solo Abu Sa'id moñu ko neteli dañ doon waxtane mbirum Abu Talib yonent bi na ah yaakar na ne ëlëk dal sama ram mu dina ko jëriñ la'allahu tanfa'uhu safa'ati yawm al-qiyamah amana ëlëk sama ram mu sama tinu ci kanamu borom bi makoy ñaanal yalla xeyna dina ko jëriñ waye dañ ko jël de tek ko ci peggu jahannama waye tarawul yuri day bax وهذه الانواع الثلاثه نينا نيت يي ني دون واخ سانخ خاصه به صلى الله عليه وسلم دون غيره نينا لي يونتي بي رك موكو موم كينن بوكو نيت يي ني دون واخ يونتي بي موكو موم كين بوكو ني نيو سي نينتلو رام موي الشفاعه في اهل الكبائر رام غو ني رام بروم بكار يي بري ني ملني نون سونو بكار يي بري نون من الموحدين تي نيغا خامني دا ندون ويتال يالا ديكو كينال ممن ادخلوا النار تي ньо نيغا خامني گمون نان يالا نيغي دون ويتال يالا واي ديف نان اي بكار يو پونكال يو بري يو ري با ني دوغال لين سفارا نينا فا يخرجون منها دا نان لين تي گيني يدل على ذلك قول النبي نينا لول داي تكتال واخو يوننتي بي بيم واخني shafa'ati li ahli al-kaba'ir man yonent dina ram borom bakar yu bari min ummati ci sama xet hadith bobu imam ahmad mon ko netali ñi am bakar yu bari ci sama xet man yonent bi dina len ram ëlëk yowm al-qiyam waye dafa am shart bu fekke ne bokale wuñ amon nañ tawhid juromel moy ash-shafa'atu li ahli al-janna fi raf'i darajatihim wa al-janna danañ len ram pour yegal sen martaba nit meuna dug al-janna nek ci keur yi ci soufan wala mu nek ci jardin bi wala mu nek ci buntu keur gi jang ngeen ci hadith ñu nek ki mujjé dugg aljanna ki mujjé nga xam dañ ko génné safara diko duggal aljanna bi malaka bi indé ba biir kërëm né ko kër gi ya ko mom dafa sujjoot te kër gogou mo fa aduna mune li man lu mu sujjoot yalla né malaka bi waxal doublel nako benen bu tol non amna ko xamné biñu jappé ci loxom liko yobbu buntu biir aljanna bu mu yexé dafa jek jek rek sujjoot malaka bi ne ko lan la mune dama gis yalla mune ana mune mu ngi ni mune no li fleur la fleur aljanna la ki du sa borom ki fleur la kon dañi len di ñaanal sen daraaje yi yonent bi neena di nga gis ko xamne mi ngi ci kërëm comme ni nga toge fi di sen bidew yi yuqalu li sahibil qur'an iqra warattil kama kunta turattil ki jang alquran dañ nan ko yegal aya boy jang ben keur la mu yeg ila akhir aya bu mu yam rek ñu ne ko yow fi nga yam kon di nga gis ko xamne dina la seen comme ni ngay seené bidin sik neeku ci lool sik ñep tolo wuñ ci juroom benel moy shafa'atuhu liqaumin yadkhuluna bighayri hisab ay nit ngi ñu xam dañu dug aljana kenn du len atté dañuy dug aljana kenn du len atté dañuy dekki sen bammel waxu dug bir aljana duñu jaar place biñuy atté kenn du len mbugal yadullu ala zalika ma rawahu shaykhan fi hadisi abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas netali nañu hadith bo xamne bukhari ak muslim ñoko solo neena ci hadith bobu nek nafa yenen timi ne dama jek jek ñu won ma ben mbo ben sawadun nulay azim lu ñul kokk lañ ma won faqila li hadhi ummati ñu ma sa xeta ngi ni ndeesan ci hadith bi mu ngeen deme ci kitabu tawhid ci buntu yi ñeuk ye yeen ñiko doon fekke wala ñikoy jang ba legi diko sim di ngeen fa fek yonent bi neena yawmal qiyam di nga gis yonent bo xamne juroomi nit lay andal ndeesan mission yep juroomi nit la am di nga gis yonent bo xamne mom ñetti nit la am mission yep di nga gis ko xamne benn nit nga gis yonent bo xamne mom kenn wuyuuko yonent bi nak neena man sawadun azim nu lay bu ñul kokku lay lañ may lañ ma won ñu ne ma ki moy sa xet hazihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljanna bighayri hisab wala adab mbolo mu ñul kokku mom am nafa jurom ñaar fukki junni nit yi duggu aljanna kën du len atté kën du len mbugal bi yonent bi waxe li ci bir jakka ji mu nekkon di jangal hadith di jangal julli di hadith wi ndaysan gay ne ko man hum ya rasulallah jurom ñaar fukki jinni ñooñu di dug aljanna te kenn du len atté kenn du len bugal ñan la ñu ñoy ñan xam nga lutax ñun ñu wuté sahaba yi moy woon tay yonent bi mo tok suñu kanam di wax li né juroom ñaar fukki junni nit danañ dugg aljanna kën du len atté kën du len mbugal ki ni da nan man ci la bok ki ne ci la bok ki ne ku nek nan ma man de xam na ne ci la bok ndé ci la bok ku nek nan man ci la bok ci sa xel man de xam na ne ci ñooñu la bok waye xol sahaba yi ñoom dañu ne ko man hum ya rasulallah ñoy ñoy ñan gis nga pour lan ñu laaj laaj bi pour ñu mëna xam ñooñu ñan lañ lan lañ def bañu am daraaje yi djugé ci sen bammel rek dug aljanna direct ken du len até suñ ko xamé ñom luñu def dañuy jaar fofu antibi nak ñoy ñoy hum allazina la yastarqun wala yatatayyarun wala yatakawun wa ala rabbihim yatawakkalun moy ñi nga xamne duñu moccu duñu piccilu duñu gaflu sen borom rek lañuy wakirlu waaw duñu piccilu yatatayyarun yastarqun duñu moccu luñu febar febar duñu sakku kenn mu len defal moccu dañuy japp rek wakirlu ci yalla duñu piccilu moy duñu jël picc sanni ko comme niñu def ni jënd picc ni sanni boy tukki picc mi jaaré ni nga ni ni mo bax a jaar non wala jël picc mi na la yalla sama musiba njabot lepp lu ma nara dal aduna ak alakhirah teuf mang koy soti ci picc mi deysan ben way ben dof de dof dafa gis ben way bu jënd picc taxaw di wax 10 minutes wax wax wax picc dof bi diko xor rek waji teuflu ci picc mi sanni picc mi da neni da di daanu neni la fi daanu yekati bob bi neni dof bi xol waji ba ci yag ne ko ling ko seuf dafa dis dof de mune waji li nga seuf picc mi dafa dis ndeysan dof li nga seuf picc mi dafa dis biyant bo xeli rek ci bir mbolo mi fa qama ukasatu ben way bu tuddu ukasa dal di jog taxaw ndeysan fa qala ya rasulullah muné yow yonent udu allah an yaj'alani minhum ñaanal ma yalla way ma bok ci ñooñu yow yonent fa qala anta minhum yonent nako yow bok nga ci ñom nga bok allah ak ki de taxena anta minhum yow ci nga bok ndeysan fa qama rajulun akhar benen way da di jog muné udu allah an yaj'alani minhum yonent ñaanama yalla ma bok ci fa qala sabaqaka biha ukasatu yonent nako ukas jitu na la ukasa jitu na la ndeysan kon de ukasa taxena mbok julit yi li mo don darsu ramu li ci yonent bi mom ak li ci ñeneen ñi mom ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh